Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irratieta Antxeterratiko entzuleok, apirilaren erdialdera iritsi gara jada. Azkar pasatzen ari da denbora. Bueno, eguerdiko ordu batak direnez, jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai Bidaso eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin batera, beti bezala, Janpegarokaren daukat aldamenean. Eguerdion, Janpe? Bai, eguerdion, geixo. Bueno, gaurko saioan aipatuko ditugun gaiak aurreratuko ditugu. Batetik, naiz eta emaitzak horrela ez adierazi. Hogeita hamabost eta hogeita zazpi galdu zuen Bidasoak Bartzelonaren aurka. Minutu asko eta askotan, liderra estutasunean jarri zuen Bidasoak. Igandean Sinfinen aurka jokatuko du eta igandean ere Real Unionek Ebro jasoko du Estadion Galeñanpeg. Bai, eta aipatu behar da, eta gora aipatu neuruketa Barcelonako neuruketa ez da oso erraza, jokatzea Barcelonan. Hartu behar da kontutan, ba, alde batetik indarra, taldearen indarra, eta fisikoki duen talde oso oso indartsua dela. Fisikoki eta horrek bere eragina du. Guztiz. Eta, gano, esaten dute, ezke baloi asko galdi ditu Bidasoak. Jokatu behar duzu taldearen aurka, eta ezia nola mantentzen duen, eta ze presio egiten duen. Bueno, azkenean, berrogeigarren minutuan, berrogeita bat, minutuan, hogeita bat, bai, hogeita bat eta emeretzi. Eta Joan Ledo bete-betean. Bete-betean. Bartzelonaren aurka gustatzen zaio. Bai, bai, bera Bartzelona jokatu zuen gara batean. Baina, berak esaten du ere, ba, ezen nire adino berena, ezen nere adinen oberena. Badakizu Barcelona bila da bila. Urte batetako atezain bat da bilera. Ba, merito egin zituen. Merito egin zituen, baina esan atzo, galdetu nion, eta bah, ni Barcelonan. Barcelonan kaskar, gaztetako kontuak eta beste natekoak. Ba, bueno, Bidasoa bere maila oberena erakutsi egin zuen, eta hor, ba, a ber, Kabero alde batetik Zabala, alde batetik oso ausartak. Eta Jon Azkue zer esan. Bai. Eta atzo Zabalari galdetu nion ere, jo, baselina, eta eskerrik sartu nuela. Eskerrik sartu nuela. Lehenengo aldia. Barcelonari baselina egiten diola. Baina batu zidan, eskerrik sartu nuela. Bai. Barrio Seianoak begira zorrotza botako zion, eta Kaber hori, bai, baina, bueno, garrantzitua izan zen. Azkenean garaipen asko datu zuen Barcelonak, eta igandean, amabitan hartuko dute Sinfin Kantabria taldea. Eta gero beste alde batetik, Real Unionek hartzaldeko seitan jokatuko du Ebroren aurka. Uste dut egina dagoela garaipen batekin, baina matematikoki oraindik ez. Zenbakiak esaten duten arte, borrokatu behar da. Borrokatu behar da, eta berdegunean ba, jarraitu lan txukuna betetzen. Orion entrenatuko dute bihar, gaur atxedena izango dute. Eta azken entrenamendua larun batean Estadio Galen bertan, frogak egingo dituzte, eta arratsaldean seitan neurketa Ebroren aurka. Gauza bat gaur bilera dago Madriden jakiteko kompetizio hori nola jokatuko den, eta inorrek, baina inorrek ez daki. Hor nahi dute, Racing de Santander, eta Coruña, eta ez daki, ze demontre nahi duten egin, telebistako eskubideak ere hor diruak banatzeko, Mediaset dela medio, eta hori azkenean askina hasiko da oso garbia, ez da oso garbia, ez da oso txukuna, Ricardo García presidentea eta Sir Maestu hanberta Madriden dira. Bueno, ba, Ebroren aurkako neurketaz eta gehiagotaz hitz egiteko gurean gaur Gexan Elosegi, Real Unioneko jokalari gaztea, izango dugu, zer nolako denboraldia egiten ari den bai. Eskuine galeko atzelari hernaniarrak, Janber. Bai, oso denboraldi txukuna baino gehiago, eta, bueno, gaur aski komplikatua izango du eguna, bai. Eta datorren eguna konfinatuta dago. Bai. Bueno, Jagoba Beobide egontzan konfinaturik joan den astean, Gexan Elosegi denboraldi txukuna baino gehiago, Errealeko jokalari hoia, ez bai. Suerterik izan, baino, bueno, nik uste dut oraindik ere bere ibilbidea ez dela Irunen amaituko. Ez dut esango aurten, baino nik uste dut bigarren mailako jokalaria dela, bai. Bueno, ea Real Unionekin, bigarren maila horretara. Bai, baina hemen ikusi dugu 2015an eta 2016an Gorosabel. Hala da, hala da. Arrasatearra eta orain lehen mailan ari da. Bai. Eta ez zen artista berezia, Ez, bat ere. Bueno, gehiago dugu, Izan ere, bidaso eskualdeko futbol eta eskubaloi talde guztien nor gehiagoken berri emango dugu, Txingudi Errugbi Kluba eta bidaso hogeita bat waterpolo taldeanenak ere bai. Asteburu honetan, bidaso atletiko taldeak taldekako Euskadiko txapelketa jokatuko du, bertan gizonezko taldearekin arituko den eta pasaden astean, Espainiako duatloi txapelketan, 25 eta 29 adintartean garaipen askuratu zuen Beinat Bengoetxearen adierazpenak bildu ditugu. Eta hori gutxi ez, eta Euskal Herriko talde nagusiek asteburuan izango dituzten deialdiei ere erreparatuko diegu. Beraz, sarreran aipatu bezala, bueno, aipatutakoak aipatu ditugu, beraz, sarreran, bueno, ez dezagun denbora gehiago galdu, eta ekin diezaiogun apirilaren 15eko kiroletik emankizun honi. Bueno, gaurkoa eskubaloiarekin hasiko dugu. Azken emaitzak ez du horrela dirazten, baina bidasoa oso gertu izan zen, basatik aste artean, 35 eta 27. Galdu zuen Jakobo Kuetararen taldeak, baina minutu askotan, bi goletako aldean mantendu ziren, hain zuzen ere, bigarren zatian gol batera hurbiltzeko aukera izan zuten, baina aste artean akatsek kondenatu zuten bidasoa, Jean-Pierre, nola ikusi zenuen Sasirraso baligako lehen eta bigarren zelkatuaren arteko lehiagia da, akatsak Bartzelonaren aurka, barkagarriak direla, baina hortxe, hain hurbil ikusi ondoren. Hori da nire borroka atzo Jakobo Kuetarari galdetu nio, baina bueno, egiten aldugu pedagogia pixka bat akatseri buruz, esanez, aurrean ezi berezi baduzula, 20 metroko jokalariak eta 110-120 jokalaria aurrean dituzuna, eta horrelako mailakoak. Baina beti gertatzen, eske baloia galdu egin du, baina zeinen aurrean. Bai, Albert Rokasek partidoan oso argi aipatu zuen. Bartzelonaren aurka akatsak edo akats gehiago egitea oso normala da. Baina egia da, zenbait momentutan eta une garrantzitsuenetan... Bai, bueno, baina hori gertatzen da, baina hori gertatzen da talde handiaren aurre eta aurrean. Zergatik eta, eta gora aipatu beharra dago... Horrelako talde baten aurrean, nolako maila mantzuen bidasoak, eta bueno, akatsak, horrelako akatsak izatea, normala da, kirola da. Valladolid gauza bera gertatzen zaion bidasoaren aurrean. Hala da. Eske akatsak izan genituen pisonerok aipatzen zuen, bai, baina bidasoa aurrean zenuelako, eta bidasoari gertatzen zaion Barcelonakin ere. Bueno, hor dago, ezberdintasun hori, Barcelona eta bidasoaren artean. Hala eta guztiz ere, kolektiboki, nire ustez, bidasoa hobeto jokatu zuela. Bere prozedura guztiaekin, erasoan alde batetik, defentsa lanetan ere askitzukun, eta zer esanik, Xoan Ledori buruz. 14 geldiketa. Bai. Nik 15 jarri nezka, baina, bueno. 14 geldiketa egin zuen galdien galizerrak. Eta langa gainetik, jarri zuen. Bi, lehen zatian, eta bigarren zatian ere bai, eta, bueno, bere maila erakutsi zuen berriz, ez dugu aztu bihar galiziarra bere hasiera batean Bartzelonan egon zela. Aio, Bartzelonan, bueno, beste kontu bak izan zituela ere, eta, bueno, beste ibilbide bat hartu zuela ere, atzu bertan esan nion. Haizu, urte baterako Bartzelona, pastikik ze esan zidea, amaitu zenean partidua, ze epatu zidezun. Oh, nahi nuke, baina hango kontuak, nire gazte kontuak. Bueno, badakizu Barcelona tezain bat bila lekada bila. Eta, zeba nahi du, Nielsen nanteseko atezain hau, 2022an etorreko dela, eta hor ari dira Maciel edo Xoan Ledori buruz, ere, baina Xoan Ledo ez dut uste Barcelona joango denik, urte baterako. Edo nola ere, ordaindu beharko luke... Dirua, bueno, utzi beharko luke bidasoan. Mordoska bat, baina alata guztiz ere hori ez dut uste, ez da gertatuko. Eta alata guztiz ere bidasoa bere kolektiboki esaten zuen bezala, nire ustez Barcelona baino hobeto aritu zen. Bigarren lerroko baloiak hartu zituzten alde batetik Kaberoak eta Zabalak, eta Iker Serranok ere. Julenek gol bat sartu zuen. Eta, claro, eske lehen lerrotik oso komplikatu da hor gol bat sartzea. Uretzen zu, bai, eta alata guztu zen Gorka Nieto, Sergio Lazalu, eta Rodrigo kere, ba, bere abaguneak apretsatu zuten, baino, 6 metro edo 7 metro eta gerturatzen zen, eta han horrelako ezia, ba, kolpe bat, eta beste kolpe bat, eta 60 minutu horren ondoren, ba, xeatuta gelditzen zen. Ikusten nuen Gorka Nieto, partidu gari, Ilkapondarribiarekin jokatu ondoren, eta aurrean bat batean Ludovic Fabregas izatea, ba, alde handia da, eta Ludovic Fabregas ere handia da. Edo Frade, bai. Frade Portugaldarra, Bueno, aipatu duzu, Miker Zabala, Ibartarra, sekulako neurketa egin zuen, aipatu dugu, sekulako gola utzi zuen, Baselina. Baselina, ez da lehen Baselina. Ez da lehen Baselina. Bueno, berak esan zuen, ez, eskerrak sartu du. Bai, aipatu zuen, eskerrak, bestenaz, eta Iñaki Cabero kere bai, Bai, ala da. Baina bain Jakobo buelta eman dio horre. Bai. Ah, horrelako lana betetzen duzu Bartzelonan eta beste askotan esaten duzu konfiantza faltan zaretela. Ba, hemendik aurrera gehiago eskatuko dizue. Erakutsi beharko duzu. Hoxe, noski bai. Bueno, a Miguel Zabalarekin hitz egin genuen, neurketaren inguruan, eta hoxe adirazi zigun. Taliak nik uste, partidu oso nahin zebala, ez? Ez da inoiz erreza palauean jolaztia, Barsan kontra, baksatakan ekipuak ingainera, ez? Baina, bueno, nik uste taldiak aurpegi eman zebala. Behar bada, barok egin itxun baloi galtze batzuk asko penalizau zizkigutenak, ez? Beraiekin baloiak galten dituzunean, segidan kontratakian gola dira, eta, bueno, nik uste hor egon zala partidu, beraien kontratakian guk egin genitxun perdida batzuetan, baina, bueno, nik uste horok horrian taldean partidu oso ona, oso zelizua, eta gauza positiboak ate. Hori da, Bartzelonaren aurka jokatzea, akatsak ordaintzen dizkizutela. Ez dute barkatzen. Bueno, bitan barkatu zuten, Ledok segurako geliketak egin zituelako, baina... Ez dute barkatzen. Talde handia, baina, aizu, Zaporotziek amaika golatik galdu zuen. Europako norvegiarrak ere, ezakitzen, amairu gola, amabost, eta hori goraipatzekoa da, Bidasoak lortutako emaitza, 8 gol bakarrik hor aldea. Aso baliga hontan, Bartzelonak, irabazi zuen alde murritzena, hori ere aipatu behar da. Eta, bueno, ezakitea ondo edo gaizkin hitz egiten duen, baina tira, segulako partidua ginez, azkenean 8 golengatik, eta hori da alde murritzena. Beti ertatu da. Bartzelonaren nagusitasuna. Baina Bartzelonan beti hori ertatu izan da. Eta kirol guztietan, zuzenen, alba du, zapalduko dizu Bartzelonak. Eta hori ez da galdu behar. Nik ikusi du 1981an Mario Hernandezekin batera joan itzenean Palaura, Bidasoa garaipen askuratu zuen kopan altziran, eta hilabete batzu pasatu ziren, eta Bartzelona iritsi zen, eta 1993. Txikitu. Txikitu, baina jota, txikituta. Orduan, gaur egun, oso komplikatu. Ez que, ze talde duen. Palmarson, Makuts... Selekzioa da. Sal Palmarson, Makut, Dolenek, Sindrik ez dago bertan, Zorraindu, Joango de Laurten, baina hartu Pérez de Vargas, gero Moller, eta gero Aleix Gómez, Dikamen, Fabregas, Raúl Enterrios. Zora garrera. Magizu ze soldata duen Raúl Enterriosek? Igual Bidasoaren erdia. 500 eta 40.000 euro. Hori, urtean. Bidasoaren erdia. Bueno, badakit, Bartzelonaren neurketa sekulakoa izan zela, bueno, ondo jokatu zutela, esan dugu, emaitzak ez du adierazten Bidasoak lortutako errendimendua, baina badakit, Bidasoan, norbait, Bartzelona ahaztu eta zentratuta Sinfinen partidoan izango dela, igandean, izan ere, Sinfinen aurka jokatuko du, eta kontu Sinfinekin, atzo, Leongo Ademarri irabazi ziolako. Eta arerio, zaila izango da igandeko aianpeg. Bueno, dakizu hor talde horretan historikoki Nacho Baies eta Herrero Lon dute protagonismoa. Gero Gorka Nieto gustu aipatzen duela, baino Nacho Baies datorren urtean Benidorren arituko dela. Eta Herrero Lon da pivote adintxo 41 urte, 42 urteko, baino oso jokalari berezia, pixua. Diesel bezala da, baina jokalari garrantzitsu batzo garaipen askuratu zuten Ademarraren aurka, eta orain duela bi urte ere, kopatik kanpo utzi zuen Bidasoa. Bai. Santanderren, aurten alat, esan behar da ere, erraztasun handiakin erabazi zuela Bidasoak Santanderren. Bueno, berraztasuna, hori beti esatea... Okerrez banaiz, amasei eta hogeita malau. Bai, etxetik kanpo bidasoak bai. Inoiz lortutako garaipen handia bai, izan zela, ez? Bai, hoxe da, eta horten eskuratu zuen. Baina horretak guztiz ere garaipen eskuratu behar digandean, bat txapeldun orde, ba, izateko. Bai, ez dugu astu behar, Huesca eta Logroño hiru puntutara bai, daudela. Eta Logroño ez du jokatuko, bere neurketa, bueno, eskatu du, eta ez du jokatuko. Ez, Kuenkaren aurka, eta... Freaking Granollers. Granollersen aurka. Bueno, hori beste kontua da, eh? Aurten komplikazioak, eh? COVID dela medio, ba... Lasaitasun puntu bat hartu zuen Asoba Ligak, eta berriro ere... Berriz ere, bueno. Bere komplikazioak ditu, baina, bueno, Bidasoak pentsatu behar du, igandean, bere neurketaz, eta besterik ez, eh? Eta garaipena eskuratu. Bueno, sinfinen aurkako neurketaren inguruan, ba, Gorka Nitori galdetu genion, eta, bueno, nola, aurre ikusten zuen neurketa, eta hoxe adirazi zigun. Igandean partida dakagu sinfinen kontra, argi dago ez dela bat ere erreza izango. Azken finean ez jaisteko borroka hori nahiko estua izaten ari da, eta sinfinek bi puntuak behar ditu. Baina, bueno, taldea nahiko dinamika onarekin ikusten dut, eta nik uste ala ikusi zala Barsaren partidan. Eta naiz eta azkeneko markagailuan ezin ikusi, ba, hor egon ginen partido osoan zehar. Defentsan serio jartzen magea eta erasoan pazientziarekin hartzen badugu, bi puntuak lortzen saiatuko gara eta, bueno, bigarren postu horretara aliketa gehien hurbiltzen. Bueno, gakoak utzi ditu, erasoan pazientzia eta defentsan sendo. Osak erraz, tira, neurketa igandean eguerdiko amabietan izango da. Eta jokoan hori, bigarren postua sendatzea eta bai. 43 puntuetara iristea. Bai, hori da helburu nagusia. Gero beste alde batetik ere Eneko Furundarenak eta Gorka Nito jaso dute deia Espainiako selekziotik, baina nik uste dut ez direla bertara joango. Hor alde batetik Ilkapon Derbia Bidasoak nahi du igotu, datorren urterako. Beste multzo batean, beste maila batean jokatu nahi dute, zerra formakuntza lana Bidasoak ba aurretik jarri du bere plangintzetan, etorkizunerako begira bat egiten da formakuntza guzti hori mail on bateko taldea behar du eta hor sendotu nahi dute bigarren taldea, hori alde batetik. Eta hortxe bertan datorren urtea izango ditugu lehen taldean Gorka Nito, Eneko Furundarena, Julen Mujika erentzeko, baina lanan ari dena, hori ziur, Urruzola hor ari da, bere lana bat ezten, tao, eta gero fitxatuko dute, edo bertan lana beteko du, ere gutxienez astean begunez, aja, eibartarra, pibotea, bi metroko pibotea, gaztetxoa ere, baina bai, formakuntza lanetan, eta Urruzola, ja, bi metro eta lau zentimetrokin, hor txamertan dago. Eta itzerren mango dieten Eibar eta Elgoibar aldean, dakit, eh? Dakit. Bueno, hor txe bertan. Handitxo, azten dira. Bai, eta Jakobo Gokuetara hor dago, ja, lanean, hor dago lanean prest, eta kontutan hartu behar da, ba, jokalare guzti horiek oso garrantzitsuak izango direla, etorkizunarako. Hori, gauzak horrela direlako, eta arrobia zaindu behar da, ez dago besterik. Eta arrobi kontutan, aipatu behar dugu ere gaztetxoak, juvenilak, bere aukera izango dute berriz ere Euskadiko txapelketa eskuratzeko datorren larun batean, arratsalteko 5:30 jokatuko dute Zarautzen aurka. Bueno, eskubaloiak deialdi gehiago ditu Bidasoa eskualdean, Ilkapon Derbiak Euskadiko senior ligako finala ordenen itzuliko neurketa jokatuko du, Bilboko Loyola Unibertsitatearen aurka, norgehiagoka Hondarribiko Hondartza Kiroldegian jokatuko da, 12:00 eta nahiko bideratuta du kanporaketa Aitorre Etxabururen taldeak. Izan ere, joanekoan, 25 eta 34 garaitu ondoren, 9 goleko erreneta izango dute, hau da, Ilkapon Derbiak 8 golen gati galduko balu ere, bueno, finalerdietara igaroko litzateke, baina beti esaten duguna, Jean-Pierre, jokatu, neurketa jokatu behar dira. Bai, baina hau da, aipatu duguna orain, formakuntzaren garrantzia. Hala. Eta hor, nor dago formakuntza buruan, Aitorre Etxaburu. Aitorre Etxaburu, bai. Bueno, finalerdiak formatu bera izango lukete, kanporaketa, finalera iritsiz gero, ba, igoerako txartela neurketa bakarrera jokatuko litzateke. Bueno, Txingudi gaindar taldei dagokionez, talde batek soilik jokatuko du asteburu honetan, Gipuzkoako bigarren mailako txapelketan larun batean, lauak laurden gutxietan, Txingudi Goibar taldeak Leizaran Inmobiliaria Hernioren aurka lehiatuko da. Futbolera igaroko gara, Janbeak, Real Unioni dagokionez aukera paregabea du, garaipen baten bitartez, datorren urtean federazioko lehenengo mailan egoteko plaza guztiz bideratuta. Usteko, matematikoki ez luke plaza eskuratuko, baina igandean, seietan, Estadion Galen arerio izango duen Ebro hori, gelditzen zaizkion neurketa guztiak irabaztera behartuko luke. Edo nola ere, taldeak Ebro irabazi beharko du, Janbeak, eta neurketa erraza, ez da izango, Tarazonaren eta Osasunaren promesa zen aurkako neurketak irabazi ziren, baina errazak esaten dena, ez ziren izan. Ez, baina honetako zizere burua ez dugu galdu behar, Tarazona ere bere mugak zituen, eta gero Osasunak ez zuen aukerarik izan Real Unionen aurrean, oso sendo ikusen duen Real Unionen taldea, eta nik uste burua aski garbia dutela, ez direla nahasi azkeneko hilabetearekin, nola gainditu duten dinamika hori, nire ustez oso errantzitsua dela hori, gol bat sartu, punto bat bakarrik eskuratu zuten, eta golik ez. Dinamika hori buskatzeko, berriz ere gure aitor zulaik. Aurain aipatzen dugu eskura dutela, claro. Aurrekoan ere eskura zuten. Ere. Bai, baina ezen gauza bera. Ezen gauza bera, maila desberdina zan, eta gero baina atleti helburu nagusi batekin. Bai. Atletik nahi du igotu, guztiz. Errealak nahi du igotu, Barcelona nahi du igotu, bigarren taldeek nahi dute igotu, bere jokalari hobeki formatzeko. Eta bueno, Atleti talde handia erakutsi zuen galen zela, eta da. Baina bueno, hartu dute irakaspena. Baina bat eta lau irabazten tuteran, orduan ez da arerio bera. Ebro arazoak izan zituen arenasekin, ez zuzen ere. Orduan, galdu zuen, utxeta bi galdu zuen. Horregatik kontutan hartu da ez Tarazona, ez Osasuna, eta ez Ebro. Multzo honetako maila ez dutela erakutsi. Aipatzen genuen aurreikus genezakela aulagoa da. Aulagoa zela. Bai, beti jokatu behar dira neurketa. Oxe, baina alata guztiz ere jokatu behar dira. Eta hori horretarazten dizu beti futbola bere kontua dituela alde horretatik. Eta Aitor Zulaikak oso garbi du hori, Oso argi eta oso garbi. Eta oraintxe bertan Aitor Zulaikak nahi du taldea utzi hor lehen mailan. Behar duen tokian. Berak nahi zuen lekuan. Hori da. Ez genuen denok horrela ikusten, eh? Oso gutxik. Aurre denporaldian. Oso gutxik edo inork. Berak, Aitor Zulaikak, eta jokalari batzuek. Berak ezagutzen zituenak, eta jokalaria Aitor Zulaik ezagutzen zutenak. Eta gero, eskarmentuko jokalaria, Rivero, alde batetik, eta jokalari horiek bai ikusten zuten, urbila un madrazo, bihotzezko jokalariak, indartxuak, beti, astuna dira. Arerioentzat astuna dira. Bueno, anata guztiz ere. Igandean, gaur jai, Real Unionentzat, bihar entrenatuko dute Orion, Mendibeltzen, eta larun batean Estadion Galen, azken entrenatua, frogak egingo dituzte, eta igandean, arratsaldeko 6:00 Estadion Galen berriz ere, neurketa Real Union eta Ebro. Euskaldun batan, xiker, zailakua, Atletikeko eskolakua, hanbertan dago. Ebro taldean, eta Orbegozok ere bere ibilbidea izan zuen Ebro taldean. Garai hartan Almozaran ari ziren, Almozarako talde bada, Zaragozako sarreran, auzo bat, eta orain Pedro Sancho futbolzelaien jokatzen dute Zaragozatik iparraldera, begiratuz, handago kokaturik futbolzelaia. Belarra artifiziala, baino taldeentzat oso ona, futbolzelaia oso ona, eta arenaseko jokalari batzuk nintzen gindut, eta oso gustora aritu ziren, eta espero dut ere Real Unionek bere garaian gustora jokatzea, baino lata guztiz ere garaipen batekin, datorren igandean, dena erabakita egongo da. Bueno, Janpiek, igandeko neurketaz gehiago jakiteko taldearen egoera, zein den ezagutzeko eta beste 11 kontuetaz hitz egiteko telefonoaren beste aldean, Gexan Elosegi dugu, eguerdion, Gexan, zer moduz? Opa, eguer dio, bai, dena ondo. Bueno, lehen galdera, zuzena izango da. Esan dezakegu Real Unionek oso bideratuta duela datorren urtean lehenengo federazio mailan aritzeko plaza lortzeko? Ba, bueno, ia bigarren fasea bentajakin genek hasi ginala, eta guaino bai lehengo partidoak irazita bentajoia handitu ala. Baina, bueno, egia esan, nik uste lehenengo fasean bai ikusi genuen hobeto ala ez esatea ia inagola, geho azkenen aurreko nahi lau partio faltazian, eta azkeneko lau partiotan puntu bakarratea, eta azkenean lehenengo hiru postuatik kanpon gatu bina, baina bai, bueno, egia puntuak izan duten bentajoi bako, baina, bueno, alare lanean jarraitu arte, hoi aldik eta azkarren izteko, eta urren urtean federazioan lehenengo maila hortan dateko. Bai, esan, baina, garrantzitsuna lehen dinamika hori puskatu duzuela. Lau neurketa hor, ongo zineten goli markatu gabe, puntu bat eskuratu zenuten, baina dinamika hori bere ala puskatu duzue. Garaipen batekin tarazuren aurka eta lehengoan, Iruñan, Taxoarren, Osasunaren aurka. Hori da, nire ustez, garrantzia. Taldeak izan duen indar hori, erronka hori aurre egiteko. Bai, bai, guzti zagoz, azkenen egia esametela, ba, lau partio zian, gehi lagun arteko bat ikenune, bai, galtzen eta golik sartu gabe edo, bueno, lagun artekoan gola sartu genuen, eta egia, agia norrek esatezula, bai, bigarren fasea jungintezkela desmotivazio horrekin edo, ez, baina guk argenekan azkenean, bueno, ba, lanian jarraitu argenula, oizala tokatu zana, eta horren aurrian, zoietzo labesteikan, ba, aurrea jarraitzea eta lan egitea baino, eta olatea gina lehengo bi partiotan, eta egia esan emaitzak eman ditu. Lana? Gexan, argi eta garbi lanak emaitzak ekartzen dituela. Igandean, ba, Ebro jasoko duzue estadion galen, eta aldeak ze partio espero du, edo zer egin behar du taldeak garaipena lortzeko Ebroren aurka? Bueno, ba, egia esan, ikusi deu, ba, Nafarrak, ia ba igual puntu gutxi katela parte gutxi katela kola año nivela bakatela ta ez dela esta partida diraziko ba gure guntena de mangabe ordun nikuzte ba etxean izan da ta gaiek deia lute martela eta aprotsatzen ba hasieratik an fuerte eta ardula ta demostratu hiru puntu hien biago azela alikta azkarren lehengo plaza izteko ezta. Pertsonaleki ez dakit nola hartu zenuen errealetik ateratzea joan den ortean, baino maila oso handia erakutsi duzu Irunen, denboraldi honetan. Eta nik uste dut, Aitor Zulaikarekin batera, hartu duzula ardura alde horretatik, eta ibilbidea sendoa egiten ari zarela, eta etorkizunarako ere, ba, itxoropentsu. Ez dakit, uste dut, pozik, oso pozik zaudela, aurten. Bai, bai, esatzen zuen zela, azkenean, 10 urte zian zubietan, urte asko dira, hango dinamika guztieta dituta zaude, hango guztia oso ondo ezautezu, baina, bueno, argi eta garbio gehozta urte gehiago, ba, gehozta aukera gehiago ateatzeko, ze horre ba marrian pausua gehozta zeiago adia. Ordunegia aurkitu ginala, baina, justo, pandemia keten zuen tempora, pues, ondo hainitzen tempora bat, sansekin entrenzen, hainitzen ari tempora bat, pixka pausu hoi, eten nintzu nahiz eta ezagiten pausua egon gondun, baina eten niten du, eta egia hor ateatzea la Real Union interesatu bezala, eta nik daia deitu baino lehen ere, ja neburu niru ikaten hon, ba, Real Union izan zitekela aukera hon bat, bazkenean kategoria igoteko aukera alte man gozialako, txetik ertu izango nizalako, eta bertan, bas, guzei zaitelako bai estadioa, zelaia, eta egia esan, ba, aukera hoi hartuta geho, ba, hon batea, egia bai ohiturak aldatite jala, ba, lehen zehazten atxaretan entrenatzen genuen, oain goizetan entrenatzera pasagea, horreke bai India igual profesionalago edo hartzera futbola eta garrantze gehiago ez, baina bai igual eguneko lehenengo haute izatera, eta, bueno, nire kasualidade bezala hartu egiteko, baina horre bai horretzen azkenen lan badago, eta nik uste eta urtean ba, dena ondatea dela. Bai, eta Aitor Zulaikaren eragina hor, garrantzitsua izan alda. Aitor Zulaika, zuretzat, zure ibilbidean gizon garrantzitsua izan da, eta erabaki hori hartzeko ere bere garrantzia izan du? Bai, bueno, azkenean nik Aitorrekin hirugarren mailan, nire lehen urte hirugarren mailakoan behakin koinzitu nun, behar bigarren rehantzai bezala, eta gero koordinatzaile bezala egon zen, eta jakin unean behaz etorra arruin unean, egia esan positiua izan zen, ze banekin bere behak ze joku mota nahizu nint, eta nik uste bere jokurako ni bai nintzala jokalari egoki bat, azkenean ba urte asko paseitu dago joku mota hori lantzen eta entrenatzen, eta alde horretik bai, konfiantza hori bai ematen ziala. Gainera, bazidu dien hasiera batean gexan, zentral gisa jokatzeko iristen zinala Real Unionera, baina hasierako hamaikakoan, txokoa, ba, defentsako eskuine galean aurkitu duzu. Zer nahiago duzu, zentral gisa eskuinean edo, entrenatzaileak egokitzen dizun tokian, baina jokatzea? Bai, bueno, hor, azken zinen egia hasiera batean nahi esan ziatela, bai, direktor deportiboak eta nekin zentral bezala konteaz zela, baina Aitorrekin geditu nintzen lehen gunean, bai, nahiri esan zidan. Oi, lateral bezala kontatuko zula nekin. Bai, eta Iban Pérez galera hor laterala bezala, eta azkenean erdilari erdian bere lana betetzen du, eta zu azkenean eskubitik hor egaletik. Baina aurrera egiten duzu, eta erdira ere bai? Bai, egia, bai, ne igual kualidaden gatik edo gehiago zeiatzen izela barrutikan kombinatzen kanpoti baino. Baina, bueno, hor azkenean, ba, estremo jolasten duenakin, azkenean eustez importantena da ez egitean bala guzti merdina, jutea bien artean aldatzen, azkenean aurkaria bai deskolokatzeko eta alik eta etekin ahondin ateatzeko eraso aldioako izari. Aizu gexan, eta zure lehen denboraldian bigarren B-mailan, golugari egin dituzu eta garrantzitsuak. Gogoratzen dut Portugaleteria azken minutuan sartutakoa, El Sardineron ere markagailuazuk estrenatu zenuen, beste gol bat ere egin zenuen, hiru gol uste sartu dituzuela. Golak ere egiten dituzu. Bai, ahoia, igual azken urteetan astutan ikan fazita batzala, baina aurten igual bai eukietela libertea gehiago goraka juteko, eta kornertan bai parte hartu etela errematatzen. Bai, egia, zortez edo ez, hiru gol, bai, ne ustez, garrantzitsu sartar lortzik dutela, eta, horrekin garrantzitsua taldea laguntzan diotela hiru puntua lortzeko. Historikoki Hernani Arrak izan ditugu hirun aldetik, garai batean, Oiartzabal, beste jokalari asko, eta orain, alde batetik Ijera dugu. Bi galetan bi Hernani. Bi Hernani ditugu eta Gaixan Elosegi. Ere bai, oso gertu ere usurdildar bat, etxekoak, azkenean, etxekoek ateratzen dituzte gaztainak azkenean, eta berrazkoak, espiritu horretakoa gara. Bai, alde hortatik egia esan netzako bai, beste puntu garrantzitsu bat izan da, oso talde sanoa kau, euskalduna bastante gea, euskaldunak ez dianak bai oso faktorra dia, eta esan ez duna daik Ijera azkenean, horria bai esan bizia, baina horrean inda honian taula batea jute gara taula, eta bai izan dala igual referente bat, oainik, zuetatik kanpo, eta bibibidea, mundua bezautzeko eta lagundu dian pertsora bat. Gexan, elkarrizketa bukatzen joateko azken galdera. Azken urteetan Real Unionen egoera nahiko hotza izan da, zaleekin ere bai, baina azken urtean, naiz eta pandemian egon, zaleen berotasuna ere nabaritu izan duzue. Nola baloratzen duzue taldean guzti hori? Bai, jo, egutako oso importantea. Igual beste jokari batzuk bai, zoen oituta, bai ez, Gorka, bea, Miranda zen, tabar, ba... afizionatukin bertu esan egukita, inoni adidez, realen hona izan arruzetan, gure afizionatu haundina gurasoak izan dira, orduan, hortik anateatzea, eta ja, nahizta kanpotik izan, ni behintza pertsonalki bai nahizten un apoio hori, eta gero behekin bai itzein izan deuta hola, eta gira esan, oso polita jende bat ikustea kanpotik eran hain emozionatua, eta hainbeste bultatzeula ekipoa, eta bai, taldean asko eskertzea holako hauzak, azkenean momentu zaietan, eta barre bai horre ondia, eta alde horretatik eskertzeko, zendu herri. Gexan, plazera izan da gurean izatea, eskerrik asko. Gombia dena jasotzatik, zaindu, hori delako gaur egun garrantzitsuena, eta animo bai zuri eta bai taldeei, ea lehenengo maila federazio horretako, edo maila hori lortzeko erronka horretan. Eskerrik asko zuei, bai. Bueno, ba, gexan elosegik gako ugari utzi dizkigu egindako elkarrizketan, eskertzen diogu, eh? Egin duen esfortzua, izan ere, bueno, ba, aipatu dugu berarekin ere, konfinatuta dagoela, eta esfortzu hori eskertzekoa da, momentu zondo dago, baina tira, eskertzekoa da egiten duten saiakera, ba, gurekin egoteko. Jean-Pierre, gogoratuko dugu, Real Unionek Estadion Galen jokatuko duela asteburu honetan, ia-ia, bueno, erabakita usteko. Ia-ia, hori ia, ondo duzu. Matematikoki oraindik ez duelako utziko naiz eta irabazi, baina, bueno, ia-ia dena bideratuta. Dena bideratuta. Bueno, beste gauza bat, bilera bada Madriden gaur, eh? Eta, bueno, multzo berri hortaz, hitz egitekoan bertan egongo dira Real Unioneko presidentea Ricardo Garcia eta kudeatzailea Asier Maestu. Bilera hauek ez dakit erabakigorrak esaten diren ez, baina egon behar dela bai. Harremanak hartzeko, loturak izateko eta urte garrantzitsua. Galdera bat bakarrik egingo nuke. Jakin behar genuke, pentsatzen dut ja aipatu da otsailean, aipatu zen Unai Emery horratzetik ibiliko zela eta abar taldea erosteko. Bueno, esaten guk esan genuen hemen oraindik ezertxe hori zela sinaturik. Eta otsaila pasatu da, martxoa pasatu da, apirilari da horret. Eta hortxe bilera honetara Madridera Ricardo García eta Asier Maestu joan dira. Bai, bai. Dago inor besterik, joan. Nahi alko du Ricardo kutzi, azkenean. Ba, ezakigu. Hori da aldera. Ezakigu. Bueno, jakingo dugu, hori bai. Tira, aipatutakoa, igandean arratsaldeko seietan Real Union eta Ebro arituko dira nor baino nor gehiago Estadion Galeko zelaian. Aste santuko porren ostean, Gipuzkoako Futbol Federazioak antolatzen dituen lehiaketa guztiak bueltan dira, emakumezkoen orezko mailan, orezko erregional mailan, Marinok zelkapeneko azkena den Hernaniren aurka jokatuko du Ugalde Bentaseko zelaian igandean 7:00. Eta azken jardunaldietan 5. postura erori da talde irundarra. Ea saiatuko dira ba garaipena lortzen, goiko postotara gehiago hurbil daitezen. Lesakako Beti Gaztek maila berean jokatzen du, Marinoren atzetik daude sailkapenean eta asteburuan Añorga liderraren aurka jokatuko dute igandean Lesakan arratsaldeko 5:00. Real Unioni dagokionez, gizonezko regional mailari dagokionez, ba Real Unionen arrobiko taldeak etxetik kanpo Añorgaren aurka jokatuko du, talde irundarrak Añorga sailkapenean berdintzeko abagunea izango du jardunaldi berri honetan. Bueno, Añorgako zelaian jokatuko dute, Resolan larun batean 7:00. Eta sailkapeneko liderra Leixakako Beti Gazte da, aste santuan Hernani 2-1 garaitu zuten, eta aste buru honetan 3 puntu berri batzen saiatuko dira Oreretako Turinen aurka, hain zuzen ere Oreretan Fanderian jokatuko dute larun batean 4:15. Eta azkenik, lehenengo regional mailan, Behobiak eta Landetxak derbia jokatuko dute larun batean 3:00 artean, Marinok eta Trintxerpe jasoko du ba larun batean 5:00 Ugalde Bentaseko zelaian, eta Dunboa Eguzkik ba etxean Aierruren aurka arituko da. Hauek larun batean 3:30 San Jose Obreron jokatuko dute. Bueno, astelenean engainetik aipatu genuen, eta gaurkoan gehiago sakonduko dugu Santiago Tarrakeko aulki mugikorreko Aizpea González arraunlaria, ba, mundu osoko uretan barrena arraunean jarraitzen duela. Azken txapelketa baresen izan du Espainiako selekzioarekin, lausin modalitatean, eta Europako txapelketan hartu zuen parte. Ostiralean hasi zuen Aizpea Gonzálezek eta berekidek txapelketa, lehen botetatik oso urrun ibili ziren, azken postuan bukatu zuten 7:16 eta 8:00 denborarekin, serieko txapeldun izan ziren herbereak, 26 segundu atera zizkieten errepeskan, lehen serian egindako denbora hobetu zuten, baina ez zen nahikoa izan finalean sartzeko, proba Britania Handiak bere ganatu zuen. Eta Aizpea González, ba azken zilkatu bezala, B finalean lehiatzeko asmoa zuten, osasun arazoak medio, bueno, Aizpean taldekide batek botea utzi behar izan zuen, eta beste arraunlari batek ordezkatu. Bueno, azken postuan ez, 5. bukatu zuten B finala, hau da, 11. postuan, eta bueno, Alemaniako botarekin, lehia estua izan zuten, 29 zentesimengatik, hauek garaitzeko indarra izan zuten. Bueno, Aizpea Gonzálezekin izan ginen, eta hau adierazi digu. Honetan jokatu dugu Europea absolutua Baresen. Bueno, egia esan ez da oso ondo joan, beste batzutan hobeta aterazegu, ez dugu jokin ondoi kompetitzen tarrela, besteak izan dira indartsuak, baina bueno, gainera igandean botekide bat botetikan atera berri izan zen ez egolako ondo, beste basartu genuen, eta bueno, ba, algen bezala, ba, jokatu genuen final B, eta hori geltu genuen 11. Eta bueno, azkenean, ba, egomeako kirolean da ona da hori. Batzutan irabazten da, bestetan galtzen da, eta bueno, denetatik ikasten da. Bueno, batzutan irabazi eta bestetan galdu. Eta garrantzitsuena, denetatik ikasi behar dela. Bueno, urteak Sevillan aritu ostean, etxera bueltatu da Beñat Bengoetxea, kirol proiektuak eta proiektu pertsonalak, tarteko Hondarribian ari da, korrika eta txirrindularitza uztartzen duen kirola entrenatzen, eta asteburuan zehar, ba, Asturiaseko Abiles hirian izan zen Espainiako duatloi txapelketan parte hartzen, eta 25 eta 29, ba, urteko adintarteko denborarik onena erdietsi zuen. Bengoetxeak lan bikaina egin zuen, kronoa ordu bat, 2 minutu eta 15 segunduko denboran geratu zuen, lehen 5 kilometroak, ba, kilometroa 3:10 minutuko erritmoan egin zituen, txirrindan aritutako 20 kilometroak 26 kilometro orduko bataz bestekoan gauzatu zituen, eta azkeneko 2,5 kilometroak, ba, kilometroa 3:15 minututan edo erritmo horretan egin zituen. Dena eman behar izan zuen, duatloilari Hondarribiarrak, izan ere bigarren postuan bukatu zuen Juan Ojanguren berak, baino 2 segundu mantxoago bukatu zuen proba. Bueno, podiuma, Alberto Blasquezek osatu zuen, ordu bat, 2 minutu eta 41 segunduko marka egin zuelarik. Beñat Bengoetxea. Aurreko asteburuan Abilesen egon ginen, Asturiasen, nire triatloitalarekin, Izbilias Lupillosekin, eta ia 25 lagun elkartu ginen, kategoria ezberdinetan konpetitu genuen, batzuk elite kategorian, beste batzuk juniorren, juveniletan, kadeten, eta ni adin taldetan hartu nuen parte. Eta hoi, ia 40 parte hartzaile ginen, eta hoien artetik, ba, lehenengo gelditu nintzen. Lasterketa oso ona egin nuen, egia esan korrika oso ona egin nintzen entrenatzen, eta hoi da, izan ere partzial loberen egin nuen, ez bakar nire adintartean, bezik eta adintarte guztietan, eta hoi, bigarren lasterketa ere oso askar egin nuen. Txirindan, bueno, makal ez da hitza, baina zertxo baito kerrago ibili nintzen, baina bukaeran errekuperatu egin nuen. Lehenengo 5 kilometro korritu genituen, han lehenengo ni joan, gero 20 kilometro txirrindan, drafting gabe, erlojupeko modalitatean, eta en bigarren ni joan, 15 segundo gati, baina gero azken lasterketan, ba, hoi garaipena lortu izan nuen 2 segundo gati, oso pozik nago, eta bueno, aste buru honetan beste kompetizio bat, beraz, ez dago deskantxurik. Bueno, ez dago deskantxurik, eta aipatu du Beñat berak, Jean-Pierre, beste txapelketa bat izango duela, baina oraingoan ez da duatloian arituko. Bidaoso Atletiko taldearekin batera Donostian jokatuko den taldekako Euskadiko txapelketan parte hartuko du. Bi talde nagusiak bertaratuko dira Donostiako atletismo pistara, eta helburu bera dute bi taldek, aurrek urtean erdietsitako bigarren postuak errepikatzea. Jean-Pierre, datorren astean hasiko dituzte Espainiako taldekako txapelketak. Bidaoso Atletiko taldearen emakumezkoen taldea ohorezko mailan aurkitzen da, eta gizonezkoen, ba, urtengo helburua gorengo mail horretara heltze izango da. Edo nola ere, Bidaso Atletiko taldeak esfortzu handia egin du aurten bi taldeak indartzeko. Eta mutilak Monzonera joango dira, eh? Hala da. Eta Asturiarrere, Monzonera, Aragoia joango dira. Hala da. Eta argi dute, ezin direla Arrobia zahaztu, eta horregatik aste honetako Euskadiko txapelketan Arrobiko lasterkari ugari, ba, sartuko dituzte bi talde, eta Jean-Pierre. Bai, eta hori kontutan hartu behar da, beti Arrobiko lana, askitxukun betetzen ari birla, eta, bueno, Bidasoa Atletiko taldeak bere martxa jarraitzen du alde horretatik, eta beste alde batetik ere, goi mailako lasterkariak ere, hor bertzen ditura, eta Teresa Errandonea. Ez dugu astu behar, Kanarietan han bertan egon dela, eta bere helburu nagusiak dituela Espainiako txapelketetan, eta da, joko olimpikoetara. Aste buru honetan ez da lehiatuko, Aldora Milibiak aipatuko du, baja garrantzitsua daudela emakumezkoen, ba, plantillan edo taldean, baina hala ere, bueno, bigarren postu hori lortzeko ambizioarekin joango dira. Entzun dezagun Aldora Milibia, ba, Bidaso Atletiko taldeko ordezkaria. Urtero bezala, ba, egun polita da, lehiaketa polita, garrantzitsua. Gainera, bueno, nengo lehiaketa garrantzitsua da, eta oso pozik, ba, ospatzea. COVID inguruan dagoen kontu honekin ospatzea, ba, pozik gaude. Eta, bueno, bainesek eta bain mutiak, taldeaz, bueno, aurkeztuko dugu urtero bezala. Eta urtengo helburua Bueno, elbura beti izatea podinan igotzea, beti. Eta urtean saiatuko gara, zaiagongo da, baina saiatuko gara bigarren postua, bai mutiak eta bai neskak, bigarren postu hori ba, lortzea, ziarezko kopa edo domina hori lortzea. Beste taldeek ere zaila jarriko dute, baina guk behintza saiatuko gara. Gero ere, ba, lehiaketa bere oso garrantzitsua da, urrengo astean ligako lehenengo lehiaketa ospatzen baita eta beti taldeak ba nola dauden beraien kirolariak ba nola dauden ikusteko ba garrantzitsu izatea. Bueno, rugbira igaroko gara Janpe. Iñigo Kamarerok zuzentzen duen taldeak larun batean lauetan Arrasaten jokatuko den neurketarekin Euskadiko Senior Ligako lehen faseari amaiera emango dio talde bidasotarrak. Kanpazar Arrasateren aurka lehiatuko dira eta lehen lau sailkatuen artean bukatu nahi badute ezinbestean garaipena eskuratu beharko dute. Neurketa garrantzitsua eta arerio gogorra Kanpazar Arrasate azken aldian gorakadan baitago eta etxean talde gogorra bilakatzen da. Bueno, ba, neurketaren nondik norakoan Roman Solizek, eh? Zaiza Txingudi errugbi taldeko jokalariak emango dizkigu. Aurreko larun bateko garaipenaren ostean, larun bat ontan Arrasaten jokatzen dugu, Arrasateren kontra, eta oso partidu gogorra espero dugu, batez ere zelai artifizialean jokatzea erronka bat delako guretzat, zelai naturalera ohituta gaudeta. Eta baita ere, hainbait jokalari garrantzitsu ezin izango dutelako etorri lesioengatik. Baita ere oso partidu garrantzitsua delako klasifikazioari begira, garaipena behar dugu. Eta presio hori ondo kudeatzen saiatuko gara. Eta espero dugu irabaztea. Orduan, espero dut hurrengo astean berri honak eukitza zuentzako. Eta hori. Aupa Txingudi. Aupa Txingudi, noski baiet. Eta aupa xuriak, Janpe. Aupa xuriak beti. Baliatu behar genuen aupa Txingudi hori, bueno, aupa xuriak esateko. Aupa Txingudi berriz ere, bueltatu direlako, eta garaipen arte, universitario historikoa Bilboko taldea. Gain dituzuten joan de larun batean. Eta horregatik pentsatzen dut ere, aupa Txingudi bihotzetik atatu da. Bihotzetik atatu da, aupa xuriak ere, bai, ditu anzen, endaiako xuriak. Bestalde, Euskadiko Senior Ligako lidera den Sarako Izarrak, Atletico San Sebastianen aurka bertan bera geratutako neurketa jokatu jokatuko du. Berez, etxean jokatuko duela jartzen du, baina gogoratuko duzuen bezala, Sarako Izarra taldean neurketa guztiak hegoaldean eta beste taldearen etxean jokatzera behartuta dago. Eta errugbiaz ari garela, astelenean aipatu genuen, Lea Etxebarri eta Hondarribitarra jokatzen duen Eibar errugbi taldeak Espainiako Orezko mailan jokatzen duen estreineko denboraldian, ba, garaikurrengatik lehiatzeko finalerdietan zatuela. Bueno, ba, gaur, Lea Etxebarrietaren adierazpenak ona ekarriko ditugu. Oso parekatua izan da, biak sartu gera zelaira irabastera, eta bueno, gu hasi gera markagailuan lehen puntuak sartzen, 5 eta 8, eta bueno, 10 eta 5 jungara erdi denboran. Benetan partidua gogorra izan da, eta bigarren denboran hasieran, beraiek etorri era, ba, gure bi hiruak atxa aprobetsatzen, 10 eta 10. Eta horrela ibili izan gara berdinduta amaiera arte. Lortu dugu lehen saio bat egitea transformazioarekin eta 17-10 amaitu dugu partidua. Benetan gogorra izan da, baina bueno, garaipen honek eman digu lasaitasun handia, zeren honi esker laugarren postua lortu dugu eta gero kokos hirugarren zindoala galdu indute partidua. Orduan gelitu gara ja taulan hirugarren. Honek lasaitasun handia ematen digu, oso pozik gaude, zeren honi esker ja gelitu gara lehenengo lau ekipon artean. Eta orain ja Orezko mailari eutsi diogu, naiz eta. Bueno, ba, helburua bete zuten Orezko mailari eustea eta bueno, finalerdietan sartzea, garaikurregatik borrokatzea. Bueno, waterpolarekin bukatuko dugu eskualdeko kirol taldeen asteburuko hitzorduak. Emakumezkoen taldea txapelketetara bueltatuko da, Bidasoa 21 waterpoloren emakumezkoen taldea. Oporretan egon ostean Larraina talde Iruindarraren aurka lehiatuko dira, etxetik kanpo igandean 3:30. Bidasoa 21 eta Larraina taldeen artekoaren lehiaren berri Claudia Aginagalde jokalariak emango digu. Asteburu hontan Larrainaren aurka jolasten dugu bertan, eta aurreko denboraldietan ekiponek zailtasun handirik ez eman arren, Eskoaz konfiatuta eta edozein partido izango balitz bezala jolastuko dugu, guk dakigun moduan, gogor, gutxi falta da ba ligaren lehenengo zatia bukatzeko, eta ba urduritasuna nabaritzen hasten da, eta partidu guztia garrantzitsuak dira, eta guk oberena eman behar dugu partidu guztietan, orain. Bueno, ba, hortxe, partidu guztia garrantzitsua dira, eta dena eman behar dute partidu guztietan arerio guztia garaitzeko. Gizonezkoen taldeak ere jardunaldi berria izango du, hain zuzen ere Larraina beren aurka irabazi ondoren, ba, azken portuko kiroldegian garaipen bera erdiesten saiatuko dira, kasu honetan, Eibarko ur bat izango dute arerio. Mikel Izquierdo. Asteburu honetako partidua igandean izango da, Irunen, azken portun, iruterdietan, otxaleko partidua errekuperatzeko ur bat beren aurka. Hasieran pixka tarraro sentitzen ginen, ze ez genekien nortuk jokatzen zuten, baina kasualitatez, pasaden asteburuan, Nafarroan gure aurretik jokatzen zuten, eta uretan ez, baina gutxinez nortuk ziren bai ikusi genuela, eta konturatu ginen, duela asko ur baten ikusten ez genitun jokalariak zirela, beraz, badakigu zeuz egin dezakegula haien aurka, ze azkenean ataldetik deskartatu dituzte, eta guk gaur egun egiten ari garen entrenamenduarekin, ba, asko betzen ari gara, haiek irabazteko aina ziurrenik. Bueno, ba, ziurtasun horrekin bidaiatuko, bueno, jokatuko dute azken portuko kiroldegian. Eta orain bai, hau esan da, ba, gainontzeko asteak utzitako edo euskal talde nagusiek astean zehar utzitako emaitza eta berriak ba aipatuko ditugu eta futbolarekin hasiko dugu tartea. Janpege, Atletikekin hasiko dugu, izan ere asteburu honetan ere Errege Kopako finala jokatuko du. Oraingo honetan 2020 eta 2021 denboraldiari dagokiona. Barcelona izango du arerio, Errealaren aurka 2019 eta 2020ko finala galdu ostean, eta ligan Erreala eta Alavesen aurka berdindu ostean, ba Bilbo aldean ez daude oso baikor. Ni bai, esan behar nuen, ni bai. Baina Atletikek zerbait badu, ba erortzen denean altxatzeko gaitasuna dela. Orduan, Superkopa irabazi zutenean hori demostratu zuten, taldearen egoeraren inguruan Mikel Valenciaga, Zumarragarrari galdegin genion, honako hau izan zen ba, bere erantzuna. Marreguneko finala ba, guretzat etzela bat ere momentu ona izan, momentu gogorra izan zen, baina bueno, guzti hori aztuta daukagu, bertatik atera deguna zera da, azkenean zerrez degun egin behar larun bat honetako finalean, gauzak ondo ateratzeko, eta bueno, final hartatik akatsak egin genituen akatsetatik ikasi, eta aurrera. Eta ikasi eta aurrera, Janpe, egin zituzten akatsetatik. Horiek Mikel Valenciagaren adierazpenak, zuk nola ikusten duzu Atletik eta Barçaren artekoa, oso azkar? Zatia, Barcelona talde handia da, forman, hor bertan apirilera iritsi dira forman batean, pentsatzen dut ere Europa mailan nahi zutela aurrera, baina hor Real Madrid aurretik jarri zaite. Eta ara, guztiz ere, talde handia dago. Hor beti kontu bera da, Messiren jarrera. Eta Messi oraindik erabaki horra dela, hori aipatu behar dugu. Ara eta guztiz ere, Ter Stegen eta Messiren eragina hortzen bertan egongo da, guztu, Ter Stegen atzean eta Messi aurrean. Eta beste jokalari batzuek. Eta Atleti horren aurrean zer? Betikoa. Betikoa. Biotza eta espiritua eta aurreko finalean falta izan zitzaion espiritu txiki hori, ez? Espiritu txikia ez dakit. Atletik hor ahuldu zen Errealaren artean. Orain ez dut uste ahulduko dela Barcelona. Ezin dute, baina ez dut uste. Eta bueno, nik uste dut aski parekatua dela. Baina ala eta guztiz ere kontutan hartuta behar da Barcelonaren indarra. Biotzak esaten ditu gauza bat, eta gero realitatea ez dakit nola egongo den afera hor. Ikusiko dugu. Bueno, Atletikeko ezkerregaleko atzelariak oso garbi dauka, Atletikek irabazteko aukerak dituela. Jada Barcelona irabazi zutela final batean eta lana beraiengan zentratu behar dutela adierazi zuen. Larun batean dako finala, gure jarraitzaileei eskegin nahi diogu, badakigu, bueno, orain dela hiru hilabete kapazak izan ginela Barcelonari final batean irabazteko. Eta oraingoan ere, ba, bueno, gure konfidantza osoa daukagu finala aurrera ateratzeko eta kopa ba etxera ekartzeko, ezta? Bueno, nik uste guk gurean bakarrik pentsatu behar degula. Azkenean nik uste gure garaipena gure baitan dagoela. Guk gauzak ondo egiten baditugu eta bueno, Barcelona komodo ez egoten lortzen badugu, nik uste ba hori izan daikela gure bidea, ezta? Bueno, hori errege kopari dagokiona, baina ligako neurketak ere jokatuko dira asteburuan zehar, igandean ordu bietan Errealak eta Osasunak jokatuko dute, biak etxean, Donostiarrek Sevilla jasoko dute Errealarenan, sailkapeneko laugarrenak, eta Osasunak Elxen aurka jokatuko du. Ondoren, bostak laurden gutxietan, Alabesek Hueskaren aurka jokatuko du Mendizorrotzan, azer nolako neurketa honakoa, jaitsiera postuak ekiditeko erabakigarria oso, eta ordu berean etxetik kanpo Eibarrek Atletico Madriden aurka neurtuko ditu bere indarrak, armaginak ere. Ba, garaipena behar beharrezkoa dute. Hori gizonezkoen futbolari dagokionean. Emakumezkoen Iberdrola Ligan Euskal Derbia izango dugu, Eibar eta Athletic larun batean hamaiketan nor baino nor gehiago arituko dira. Errealak ere larun batean jokatuko du, ordu bat ala orden gutxietan, zubietan aurrean, Logroño taldea izango du, Erreala bosgarrena da sailkapenean, puntu batera dituzte Champions Leagueko postuak, Athletic 9. postuan dago kokatuta, eta 12. dira Eibartarrak. Bueno, saskibaloian, emakumezkoen saskibaloiari lotutako albiste batekin hasi behar dugu, bueno, saiotxo edo tartetxo hau. Roberto Iñiguez, bueno, aurtengo emakumezkoen Euroligak entrenatzaile onenaren saria eman dion teknikari gasteiztarra da, eta, bueno, garaikur maerdula, da jaso duena, eta, bueno, zorionak hemendik, eta balion jarri dezagun, Euskal Herriko saskibaloiaren erreferentea, badelako Iñiguez eta bueno, Iñiguez eta Lointe Gernikako Mario López, Araskiko Madelen Urieta eta nola ez, Ideka Euskotreneko Azu Muguruza teknikariak ere bai. Endesa ligari dagokionez, Akuntza Gipuzkoa Basketek atzo garaipen handia erdietsi zuen San Pablo Burgosen aurka, 79 eta 80. Izan zen azken emaitza eta ni gogoratzen dudan Akuntza Gipuzkoaren neurketarik borobilena jokatu zuten atzokoan. Bueno, gaur Baskoniak eta Bilbao Basketen txanda izango da. Baskoniak Buesarenan 6:30 Estudiantes jasoko du. Bilbao Basketek 9 eta 4 Unika jaren kantxan jokatuko du. Eta, bueno, asteburuan zehar, Gipuzkoa Basketek Casa de Monzaragozaren aurka jokatuko du eta Baskoniak Burgosen aurka eskubaloian hitzorduak ere aipatu behar ditugu. Asobaligari dagokionez Helvetia Anaitasunak aurkari potoloa izango du Anaitasuna pabiloian. Leongo Ademarren aurka arituko da larun batean 8:30 eta emakumezkoen ligari dagokionez, bolada bikainean jarraitzen duen Superamara beraberak eta jaitsiera postutatik irten nahian dabilen Balonmano Zuazok HDN-eko jardunaldia izango dute. Errugbian Lapurdiko taldeak txapelketetara bueltatuko dira, hain zuzen ere Top 14 txapelketan aritzen den Abiron Baionak bihar jokatuko du etxetik kanpo, 9 laurden gutxietan Poren aurka, jaitsiera postuak ekiditeko neurketa garrantzitsua eta ziur, horrelako kantua beharko dutela, Jean-Pierre. Bueno, Bayon, beharko dute Euskal Jaka. Bueno, Prodebi mailan aritzen den Miarritzek ere, bihar jokatuko du, 7:00 gutxietan etxetik kanpo, Estet Monto Rugbiren aurka Espainiako Ligan, Orezko Regional mailan Anpordiziak, larun batean Lexus Alcobendasen zelaian jokatuko du, eta getxo artea Complutense Cisnerosen aurka arituko da. Azkenik, asteburuko pilote partiduan berri emango dugu. Bueno, Eri Jaka, fitxatu du Baikok 2024 arte, Jean-Pierre, azkar batean, nola ikusten duzu fitxaketa, behar zuen, Baikok, ez? Behar zuen arrelari bat, eta, bueno, fitxatu dute, eta baina, bueno, ona dela, eta pentsatu behar sakelaren zatorna izango dela, entzutzen ere, eta enpresaren zatere, bai. Hala, bueno, ezer berririk ez. Bueno, neurketetara itzuliz, aste buruan zehar Eskuzbinakako txapelketako finalerdietako ligaskaren lehen jardunaldia jokatuko da. Bi neurketa hauen egoitzak Iruñako Labrit eta Logroñoko Adarraga pilotalekoak izango dira, larun batean Elezkano 2. eta Zabaleta eta Altuna 3., Marizkurrena 3., Elkarren aurka arituko dira, eta igandean Eskurdia Galarzak eta Peña 2. eta Albizuk neurketa neurtuko dituzte indarrak. Jean-Pierre, lau bikote gelditzen dira eta txapelketa azken fasean sartua da. Gora aipatzekoa orain arte txapelketa honek izan duen maila. Hori aipatu beharra dago eta bai, bueno, arazo guztia konpondu ziren greba ondoren eta bar, eta bueno, nik uste dut maila handiagoa izan duela eta eta jarraipena ere bai, hori goraipatzeko da. Zale eri gabe, jende guztia telebistara joan egin da. Bueno, eta hortxe daude gure favorituak, Eskano bigarrena eta Zabaleta. Ba, Endaiako adituek aipatu zuten, Zabaleta entzuzen ere, Endaiakoak aipatzen zuten, bueno. Eta, bueno, hor pentsatzen dut hor puntxan-puntxan egongo direla. Bueno, saioa, agurtzeko ba, ordua iritsi zaigu, baina azkar-azkar gure aurre ikuspenak egitera bueltatu behar gara. Azkar-azkar, Jean-Pierre, nola ikusten duzu Bidasoaren neurketa eta nola ikusten duzu Real Unionen neurketa, emaitzak? Ni Bidasoa uste dut iritsiko dela 30 golara, 32, 34, utzi gora bera, 33, utziko dugu. Aski abantai lapotoloa, eta Real Unionen, bat eta gutxi batekin utziko nuke, baina nik uste dut ere bai igandean beste gol bat sartuko duela bi eta huts. Ba nik, Bidasoak 34 eta 28 irabaziko duela aipatzen dut, eta Real Unionek, bueno, ba, hartuko izut hori, bat eta hutseko hori, azken aldean gol gutxi egiten ari da Real Union. Bueno, beditartean, jakin, ba, beti bezala Bidasoak eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izatagatik. Ezorgatik. Eta nola ez baita izuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Astelenean, bueltan gara, bitartean, badakizue, zaindu eta musika pixkatekin usten zaituztegu. Ondo izan! Michael, they have taken you away for your stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay.